много скитах, за теб всички питах. Всяка вечер те сънувах, все за теб пленувах. Всяка вечер те сънувах, все за теб пленувах. Зла съдба над ме смили се и за миг отиде. Бе вълшебно, беше сладко, но за жалост кратко. Бе вълшебно, беше сладко, но за жалост кратко. Кой прокляме, на кой лошо стори, че за мен братите си затвори. Смеят ми се всички в лицето, свен живеш, друг си в сърцето. Аз не смея, но за теб копнея. И да носмилиш се, Боже, че ще полудея. И да носмилиш се, Боже, че ще полудея. Как ли сили да намеря, нямам и надежда. И защо в живота само лошо се подрежда? И защо в живота само лошо се подрежда? Кой прокляме, на кой лошо стори, че за мен вратите си затвори. Смеят ми се всички в лицето, свен живеш, друг си в сърцето. На кой лошо стори, че за мен вратите си затвори. Смеят ми се всички в лицето, свен живеш, друг си в сърцето. Живеш, друг си в сърцето.